श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज, पौष कृष्ण त्रयोदशी, विक्रम संवत 2057, 23 दिसंबर 2000, प्रातः लगभग 5 बजे, राजस्थान भवन, निजामाबाद, राम। सब संसार के मूल परमात्मा है। परमात्मा एक ही होते हुए अनेक रूप से प्रकट हुए। एक ओम बहुश्याम का एक ही मैं एक ही हूँ, एक ही बहुत रूप से एक ही, एक ही परमात्मा अनेक रूप से हुए। तो एक ही परमात्मा अनेक रूप से हुए, तो अनेक रूप से होने हुए तो एक ही परमात्मा ही हुए। अनेक रूपों में विभक्त तो एक ही परमात्मा ही हुए, तो वासुदेव सर्व में ठीक सिद्धांत है कि सब कुछ परमात्मा ही है। जैसे ब्रह्मा जी ग्वाल वालों को बदलाव को ले गए, फिर 12 महीना तक भगवान ग्वाल वालों के रूप में और बसरों के रूप में आप ही बने। वही तो नहीं, हमारा जो कपड़ा है, हमारी जूती है, हमारे पास में लकड़ी है, बंसी है और छड़ी है, जो कुछ उनके पास में चीज है, वे फटा टूटा कपड़ा, वो भी अभी भगवान ही है। एक ही भगवान अनेक रूप से हुए। माताओं के मन में बहुत सी थी कि ये हमारा दादा, हम गोदी में लग गए, हम गोदी में लग गए, तो सबकी इच्छा पूरी गई, सब गोदी में गए। गांवों के मन में कि बस ये दादा दूध पिए, तो बस सबका दूध पिया, सबकी इच्छा पूरी करी। राम सदा सेवक रुचि राखी, वेद पुराण संत सुर सखी। वेद पुराण और संत और देवता सब साक्षी है। राम सदा सेवक रुचि राखी। अगर मनुष्य भगवान की रुचि रखते है तो निहाल हो जाए। भगवान तो अपने सेवकों की रुचि रखते हैं, और सेवक अगर भगवान की रुचि रखते हैं तो ध्यान हो जाए, निहाल हो जाए, बोझ हो जाए, आनंद हो जाए। मनुष्य मात्र को भगवान के विधान में संतुष्ट रहना चाहिए। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। जैसे भगवान रखे सुखी दुखी, अभाव का करे कभी अभाव करते, तो सब कोई वैसे ही प्रसन्न रहना चाहिए। भगवान का विधान हो उसी प्रसन्न, ठंडी रूप से आवे भगवान आए, गर्मी रूप से आए भगवान आए, हवा रूप से आए भगवान आए, वर्षा रूप से आए तो भगवान आए, सब रूप भगवान ही तो है। इतने रूप में नहीं, आपको भूख लगे तो अन्य रूप से भगवान ही है, प्यास लगे तो जल रूप से भगवान ही है, सोना चाहो तो नींद रूप से भगवान ही है, तो वासुदेव सर्व है। इस वास्ते हरदम प्रसन्न है, हरदम भगवान की लीला समझे, भगवान की लीला हो रही है, मस्त होता है अपने सब। वाह प्रभु वाह वाह, क्या क्या आपकी लीला है, कैसे कैसे आपके जरूर है, अपने क्या लेना है क्या देना, अपने क्या करना है ना क्या नहीं करना है। अपने तो भगवान की मर्जी में प्रसन्न रहना है। तो आनंद ही आनंद है बुरा मन में राग द्वेष करके दुख पाते है, राग द्वेष कर दुख पाते बहुत में दुख पा रहे बहुत मेरा मतलब ही दुख पा रहे। भगवान की मर्जी समझे, ये भगवान की मर्जी होगी सही है, यू ही सही। जैसे ही राम जी की मर्जी जो भगवान करे शरीर जो मनिगत आनंद जाए, आनंद जाए। भगवान के भक्त होते हैं वे इसी में मस्त रहते हैं। ये एक अटकल है, एक तरीका है, एक विद्या है, या विद्या आचार्य विद्या कि भगवान है, अनेक रूप से है, अनेक तरीका से एक भगवान ही है, या समझ में आ जाए तो फिर बता दे। जैसे बाजी कर खेलता है झुम रहे ऐसे दबा कर जो खेल वैसे भज जो मेरा समझता है। ये भगवान के भगत होते, भगवान के जमुरे होते, खेलते मौज करते आनंद रहते हर समय में। सदा दिवाली संत के आठों पैर आनंद, सदा दिवाली संत के आठों पैर आनंद। ठाकुर जी मर्जी करते खेलते चाहे से खेले, अपने क्या मतलब है, अपने तो कोई मतलब नहीं, अपने मतलब ठाकुर जी से है। ठाकुर जी चाय से खेले चाय से रूप में हो जाए, इस वास्ते जाए बुध राखे राम ताय बुध रही है तो सीताराम सीतारामू सीताराम कहिए, जाए बुध राखे राम ताय बुध रही है राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम कहिए, जाय विधि राधे राम ताय विधि रही है लक्ष्मी नारायण लक्ष्मी नारायण लक्ष्मी नारायण गई है। अपने क्या करना, अपने क्या मतलब है, अपने तो आनंद से मतलब है, मौज से मतलब है, एकदम मस्त रहे। सब देव से मौज होती है, नाक राग द्वेष बंद का कर दिए ऐसा भी दुखी है वो उसमें इंद्रिय से अर्थ राग द्वेषो व्यवस्थित हो तयोर न बसवागते क्यों तो ये परिमंत्रित हो। ये मार्ग में लुटेरे दो ही है राग द्वेष तयोर बसवागते इन बसवा नहीं हुआ है। भगवान नींद आए कहीं वर्षा होती है कहीं काल पड़ता है कहीं भयंकर गर्मी पड़ती है कभी भयंकर ठंडी पड़ती है कहीं कितने वहां अजब लीला भगवान की अजब लीला देव देव से खुश हो गया बेटा आनंद मौज मस्त रहे। अपने तो केवल मस्त रहना है, अपने कुछ करना कुछ नहीं। भगवान कहे माम एकम शरणम व्रज अहं त्वा सर्वपापे विमोक्षयिष्यामि। माँ सोचा तू चिंता मत कर, मैं सब पापों से मुक्त कर दूंगा, फिर चिंता मत कर। मौज करे अपने तू चिंता क्यों करे, मौज मस्त रहे। भगवान के विधान में संतुष्ट रहे। कभी भगवान बीमारी रूप से आ जाए, कभी ठीक रूप से आ जाए, कभी प्यास रूप से आए जल रूप से आ जाए, भोग रूप से आए ताज रूप से आ जाए। आप भाई आप भगवान की मर्जी होगी कि बस अब न तो मर्जी में मर्जी मिला रही। संतों की ऐसी बात सुनी है मैंने कि अपने तो सदा ही अपना अपनी मनसा ही होती है, सभी अपनी मनसा ही होती है। शेर जी श्री जयदास जी ने कहा कि हमारे तो सब मनसा ही होती है। नई बात कैसी है, आप सब मनसा ही होती, हमारे मनसा ही होती है। क्या अटका है वो, अपने मनसा ही हो जाए, कोई कदर है, कोई अटका है, कोई विद्या है। क्या विद्या है, विद्या ये है कि भगवान के मर्जी में अपनी मर्जी मिला दी, अपनी मर्जी भगवान की मर्जी मिला दी। राम की नशा ऐसो यो ही करे अन्यथा अर्थ नहीं कोई, राम की नशा ऐसो यो ही करे अन्यथा अर्थ नहीं कोई, किसी ताकत नहीं होते हुए राम की नशा ऐसे हुई। तो राम कहो साज राम जी की मर्जी में अपनी मर्जी मिलता दी, तो अपने मन सा ही होती है। ये बात ठीक है, राम जी की मर्जी में मेरी मर्जी मिलती। राम जी तुम्हारी मर्जी जैसे करो अपने आम आम मिला दी, वैसे ठीक है महाराज। पंद्रह ग्यारह सदवचन महाराज, सदवचन महाराज, सदवचन महाराज, आनंद हो गया, मौज हो गई, आनंद हो गया। अपने कोई चिंता गाता लग जाए तो क्यों चिंता करे, घना आ जाए तो क्यों चिंता, राजी है क्यों नाराज है, ठाकुर जी की सेवा है करे तपाशा है। देखो निरपक होए तमाशा, निरपक हो उस पर देखो, देखो निरपक होए तमाशा। आशा कृष्णा गंगा हरदम भगवान के शरण है वृंदावन। भगवान ने लीला है, अभी मन में आ जा तो कह दी गुजर तो ठीक है महाराज, यूं ठीक है महाराज, यूं ठीक है। भगवान की मर्जी मर्जी मिला है अपने, अपना नफा है नुकसान है, अपना कोई चिंता है फिक्र है, तुम जहां तुम्हारा काम जाना है। जाए बिदरा खे राम ताई बिद रही है, जिस बिदर हर तुम आनंद है। ठीक है बना यू बहन, ठीक है यू बहन। जाए मित्र खे राम ताई मित्र रहिए, सदा दिवाली संत गए दिवाली आतो हैरान। होता ठीक है बेटी नहीं होता है, सुख आता है तो पुण्य खर्च होता है, दुख आता है तो पाप खर्च होते हैं, पाप और पुण्य दोनों मिट जाते हैं तो परमात्मा प्राप्ति हो जाती है। दो ही बीच में है पाप और पुण्य, खर्च हो जाते हैं। हरदम भगवान का चिंतन रहे, हरदम भगवान स्वर्ण भगवान गा रहे, भगवान मेरी अधिक है। है कुछ नहीं, आए तब लाए कुछ नहीं, नंग धर्म जन्मे थे और जाएंगे तो लाश भी पड़ी रहेगी आई, लोग उठाएंगे मारेंगे जो उस घर मरी मरी, अपने कोई मतलब नहीं, अपने उठो चल दिया बस। साधु उठे ना अपने तुम भी ले उठाई धन्यवाद। एक पंडित थे जो राजा ने रखा काशी से भेज आए, पंडित थे खूब सत्संग करी, राजा खुश हो गए। राजा ने कहा कि महाराज आपका ब्याह करते, आप ब्रह्मचारी रहे पढ़ाई करी, अब आपका ब्याह कर दे। राजा कौन ब्याह करे, ब्याह करने में लड़की को ढूंढना पड़ेगा, कहाँ है कैसे कैसा गोत्र है सर, कैसे वो राज करेगा, सभी वो राज कर देगा, राज से हो जाएगा। बाबा जी बहुत बात करते गए, घर बनाना है, घर करना है, घर सामग्री चाहिए, ये चाहिए वो चाहिए, सब राज कर देगा, सब राज कर देगा। बाबा जी करना नहीं था ना, इस बार से का राजा फिर छोरा छोरी होगा, फिर उनके खर्चा लगेगा, सब बैराज कर देगा, कैसे को छोरा मर जाएगा तो ये रोना तो आपको ही पड़ेगा, तो सबको आप तो राज करेगा, रोना हमारे को ये मित्र का काम है, रोना रोना हमारे को और दुखों पर राज करेगा, रोना भी राज कर दे, राज ही रोएगा, छोरा आपका मरे आप रो, संसार में रोना रोना अपना है और कुछ नहीं अपना, ये दुख बना है, ये दुख अपना है और कुछ नहीं, सब ठाकुर जी ठीक करते, रोना रोना खुद घर बनना पड़ता है, तो अपने ऐसा काम करे और तो सब करेगा राज, रोवे राज कैसे, बेटा आपका मरे रोवे राज कैसे, राज है जी ठीक है अपने ये ठीक है, रोने का काम है रो बोलाओ, रोवे काम नहीं करना, रोवे हम कैसे, छोरा मरे आपका रोवे हम ऐसे कैसे, तो संसार का काम है रोने का काम है, रोने का संसार छूट गया, रोना छूट गया, रोने का और तो काम सब राज करेगा, रोना तो आपको ही पड़ेगा, तो मित्र का काम है तो रोना करेगा, अपने मौज रहो मस्त रहो, रोगो नहीं चिंता है ही नहीं, सब जी बहुत काम है, संताओं की रामदास जग से लखीर जाए, बाहे तो संसार सा भीतर लुटा था, मौज मेरे आनंद मेरे सदा दिवाली संत के साथ, भगवान की मर्जी में मर्जी मिला लो, ये भगवान की मर्जी होगी कि ठीक है, पहले कौन से विषय हुए भगवान की मर्जी है, ठीक है। भगवान की यही मर्जी है, भगवान ऐसे ही चाहते है, इस बार से वैसा ही होता है, वो ठीक है। हमारे इसमें आनंद है, मौज हो रही है, आनंद हो रहा है। भगवान के मर्जी में मिला नहीं मर्जी, ये संतों की विद्या है, ये विद्या है। हरे आदि समझते नहीं, संतो राम जग से लगी भगवान की मर्जी, मर्जी मेरे भगवान की मर्जी। संत से मुझे भजन करते, तुम करता है सो होता है, होता है सो करता है, करता है सो होता है, होता है सो करता है, करता है सो होता है, होता है सो करता है, ये भजन होता है सो करता है, करता सो होता है, होता है सही करता है, करता है सही होता है, होता है सही करता है। संतों के कई तरह की चाल हो गई, दानात्मत बुद्धाना मान्य था अन्यथा वर्तनम न शास्त्रार्थ ही ब्रह्म तद विघ्न पंडित ही। तो अलग अलग शास्त्र है तो अलग अलग प्रावध है, तो अलग अलग काम है, अलग अलग क्रिया है, कभी कैसा ही कभी कैसा ही कभी कैसा ही। सदा दिवाली संत की सदा ही सदा ही, अंत में तो एक ही होगा भाई। छोरा मरता है जब एक बड़ी चिंता होती है, वो चिंता आप ही मिट जाती, 10-15-12 वर्ष बन गए याद ही हो रही, पर रही है, सब मिट जाता है, कोई चीज रहती नहीं, स्थाई है ही नहीं। ये तो संसार का प्रवाह है, जैसे गंगा जी का प्रवाह बहता है, रात दिन बहता ही रहता है, बहता ही, छिप कर देख लो छाने छाने रात ही रहे, वो तो प्रवाह वैसे ही बहता है, ऐसे संसार का प्रवाह है। इससे कोई मतलब नहीं है बिना कुछ लेना न देना, मगन रहना, भगवान की मर्जी में मर्जी मिला रही है, ठीक है महाराज। सदा ही आनंद रहे, मौज ही मौज है एकदम। भगवान का विधान है, क्यों चिंता करे भाई। सब भगवान की लीला है, कुछ बिना नाद कुछ दबिदा है, तुम कहीं आनंद है कहीं दुख है, कहीं दुशीरी हो रही है, कहीं बाप्या हो रहा है, कहीं पीछे चढ़ रही है, कहीं संसार का तमाशा है। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण भगवान।